Tirain na natin ang batago, yeah. Kahit kulangin sa hangin, edi yubo, yeah. Susukatin lang natin ang tamang galing sa lalim. Mas kukulangin ang hangin pag lumayo, yeah, yeah, yeah, yeah. Tanong mo pa sinasabi, ayaw pa daw niya kumbari. Nagpapapikit ka na parang pilit mo na pinipigilan sa mabi. Ang dumadaloy pababa na lalamunan. Nasa sa'yo kung gusto pang ibunga. Sumobra na sa bilang na relo. Ayoko muna sana lumayo. Darating naman pagkakailangan mo. Basta ay dahil mo na lang ang numero. Tawagan mo ko pag wala ka na. Bibigyan na lang kita kahit ilang pa ang gusto. Tawagan mo ko pag handa ka na. Tawagan mo ko pag wala ka nang kasama sa inyo. Tawagan mo ko pag wala ka na. Bibigyan na lang kita kahit ilang pa ang gusto. Tawagan mo ko pag handa ka na. Tawagan mo ko pag wala ka nang kasama sa inyo, yeah, yeah. Wala na bang tao? Papunta na ako. Ikaw nang bahala kung saan. Basta tayo malayo lang tayo. Handa ka na ba? Di bali malayo. Ang mahalaga, di mahalata. Kahit na magdamag mo na isigaw ang pangalan ko. Kailangan ulan ko. Dahil ako parang sumarap ka sa lara mo. Nag-iwan ka pa ng markana. Parang plato para lang maalala ko kung anong pangalan mo. Gano'ng kasura pag ginayin ang amat mo. Habang nalalayo na sa pagkabato. Hanggang malunod na tayo sa kama mo. Obra na sa bilang na relo. Ayoko muna sana lumayo. Darating naman pagkakailangan mo. Basta ay dahil mo na lang ang numero, yeah, yeah. Yeah.